عامل به سلام راړه لا د مالدار سړی د نواب سړی زیره چې دنو بد کرداری شوی دا و یه دا خود نواب زیه ده که چره با دی خپل شریعت بانی ولا پیساله کهو نو خوشحادی شده یا سنگساری کی با قراده وی ده محمد صلی اللہ علیہ وسلم هم ده شریعت دعوه کرده ده دل دا پیساله رو که دا آغاق شریعت کسا گنجایش وی گنا متبادل ده بل سزا نو ویرازه ای اغه باندې به سره کو خپې بوله وګي کو شهر اغه شریعت ته خیر دی ها کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام زخرال له نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې معاملہ پیش کړه چې دا جی دا سره له دنه دا سکار شوی دی نبی علیہ السلام وی به دې با سنگساری کی نوی زمان کتاب کی خوشی دازی بیسالا ندا نبی علیہ السلام وردوی پتاسو که پویا سڑی سو بی ابن سوریا وی رای والی تاسو آواز سپین رنگ خواهن که بیو سرگوانی وی آغا چی دنو مرزوره دی رای والی نبی علیہ السلام وی چه راوستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتوی وستاری په هغه ذات قسمی چې تورات به موسی علیہ السلام نه عدل کړه وی اوه تورات کې سم سره هغه دا سی اورېګری دا وی چې په تورات کې موږ هغه مساله راځي شادي شوه سره یې زنا او کې نه بسنګ ساری اته غیر شادي شوه وینو هغه با سل دور دوری به وای تا سوله وی دا مسئله بدلا کړی دا وی یاره جی که ما سره دا غم نوی او دا یاره نوی چه تورات با پا ما اورو لگی کنه نو ما با دا خبره نوی کړی و ما سره یاره پیدا شوا وی جی زمنگا پا غریبانانو که وچه رچان گناه شو زمنگ علماو با وی چه بس دیو یا سنگسارو یا بی سل کوڑه ہوئی او چې کله د بادشاہ زوی د نواب زوی نه و غلطی وشو دوی به چې اره بس یو څو چپلې یو څو چې ترې ولای او تان ور بس یو هغه یو په خارې سور کوي الوی ور بس یو باز یې وې شرمو یو باز دای سزا ده د نواب زوی د پاره دا سزا شو دی بیا چې د غریب سړی زوی نه غلطی وشو او زمان پا ادریان ہوئے چیارا دے سنگسار کئی وی غریبانان را پا دے دل چسته چه کم سڑے دے والا گوتی وردی دام سلانجا جوڑا کرده دے چی دا مالدار سڑی دا پار جودا کانون دے و دا غریب سڑی دا پار جودا دے بیا زمان پا ادریان کئی ناسل دے یهودو وی غیبه چی رازی وی بس دا یو خبر بانی پیسلو کو اچی چان دا کاروشو نو بس دا غصی علوی بور پسیو باسنو اپا چپگا اپا چیترو بانی بیولو او مخ بولا تورو پا خر بی سورو پا دا بی سزائی یا غاصل سزائی پتا کلا اللہ را بولی دتو ای و این حکم تا او کتا پی سلک وینو پا حکم بینام بلکست پی سلک و پا میند دائی که پی انصاب بانی بیا چه قرآن سا پی سلک ری داو تا اورو فیصله چه ولکه بیاد انصاب گواخا بیاد آنه چه دشمن میده او رادن المی پیچه کم ننو ولکار آغلی ده و ننی بس چه دنو رسوا ندا کاربانه که و این حکم تا او کتاب فیصله کوی پا حکم بینم بلکست فیصله کوی پا میند دهی که پا انصاب بانده اِنَّ اللَّهَ يَكِنَنَا اللَّهَ تَعْلَى يُحِبُّ الْمُقْسِتِينَ مِنَ ذَاتِ انصاب کا ان کو سرا دا اللہ انصاب والا خلق وقت خواہ کہ انصاب کئی صرف نم نا جزا ما دا نم دے بلکہ عملی تور چې کم دی نو هغه پیش کول. کم خلق چې په خپل کور کې کرپشن نشي ختمول نه هغه بل کور کې نشي ختمول. ښه هو شوي نور مونږ د کور دنه معامله مونږ ته معلومه ده. مونږ پیژنو خلق را سره ډیر نږدې دی او د ډیر نږدې نه پیژنو چې کور نه دنه څه معامله ده. چې کوم خلک په خپلو سکولونو کې دننه چې د کرپشن کوي نو هغوی به په ملک ولې کرپشن نه کوي سړیا اوس رښتیا راباندې ول نه وایي. دغه سیز دغه سایډ باندې یو سړی لږ نظر واچي پته به ورته ولګي کرپشن څه ته وایې. که په بورډ کې پیسې ورکې په لکونه چې زما کسان دې زیات پاس شي دا خیر دی دا کرپشن نه دی. دا کرپشن وې دا خلک څه ته وایي. تو دا کرپشن ختم کا جی بیا دا پوزیشنو دا خلق والی کنا چی دا فرس پوزیشنو واقع دا سیکنڈ پوزیشن جی دا بیا والی خلقا آدا خبرا اندر کاما ملا ہم جانتے ہیں کرپشن ختم ہے کرپشن ختم ہے سرا جا کرپشن چی دے خلقو سم رہو که داڑو شاکڑا ندے دا خو حضی خبر ہے دا خو حتی که دان کانی کور دے کانی کور او دا دی اوسړی موږ ته راځي نه موږ ته وو بیا چې څنګه چللې. یا خلګو موږ ته سبقونه ویلې کالجونو کې اخره د پدرا ارسره ته معلوم دي. خدا دا زمای یادمند ده چې په ذات اټیک نه غو خو ته چې بل په لایو شی بل د مخه د ګینو خپل به ول به ځان نه وباسي. اول به ته د کرپشن نه لاس راخې نو بیا وایزه با کرپشن ختموم لنگو چه او تیک دا ختم میدو. و چه دیو سری خپل لاس پا کرپشن که چه کم ننو عبتوی نو آقا دا بلن کرپشن ختمولشی دا خواست خلکو لانجا جوڑا کرده دا خواست کاتره. اللہ رب لیلت و این اللہ یکینانا اللہ تعالی یحب المقسطین مین ساتی انصاف کا ان کو سرا. اللہ انصاف کا ان کو سرا مین ساتی. او اللہ وی زما پیغمبرا دی تالا دا پی سلا رالا سنگا دی خود سر ناج سار استسالتا نبوت ما نلن دے نو دی تالا دا پی سلا رالا سنگا دا پی سلے چی دل رالا نو پدے چی ردی سچل دے. آلان که دی وی و اذا کیل لهم آمنو بما انزل الله کلا چوعل شدی دا ایمان راڑی فاغسا چی رالگل رولگا اللہ تعالی کالو نوائی دی آمننا باللذی آمننا ایمان راڑی دی مونگا پا آغا باندی چی مونگ سخا دی. الله رب العزت وای دی وای چې موږ زها کوم دې موږ باغی ایمان راوړل او چې دا غین علاوه کوم دین دا غین انکار کوي نو دای چې وای زموږ سره به ایمان په تورات دی نو دې تورات یو خدای په صلو وکنه چې یو سره بدکاریو کی نو چې شادی شوده وي نو هغه به څنګه ساریږي او چې غیر شادی شوده وي نو هغه به سل کوړی وای او تورات کیو وای کنا تالی چه راڑلا نو دو گنجایش دو پار راڑلا چه که دیشی چه داغ شریعت گی تو گنجایشون اللہ تعالی راو یستل سمطلبو. یعنی شریعت محمدی که داو شو چه طول از مکه جماعتو کرده دو تو دین اما که بغیر دو جماعت نبل دو موز نکی دو او بچه ده اغا پاکون که او کرده دی مخی و چرچا کپڑا کمزائی که گندگی با درم خدا بیتے کٹکو آغازائی دا سی کسم اسانتی بکت اسانتی آگانی بکی اللہ راوستے و دای دای که دیشی کپ داغا کاتا که بکی اوما سا اسانی اللہ راوستی نو دا پا آغا امید بانی دای دی نبی علیہ السلام دالتا پی سر راڑا صدانه چه دی دی نبی علیه السلام پا شریعت او پی صلبانی کنی مطمئنو زکی کنی پی صلب آرا دا خبر دا. اللہ وی وکیفا یو حکمونکا او سرانگی دی پی صلبانی کنی جوڑی تا وعندهم التوراة او حال دا دے چه دی سخا تورا تے فیا حکم اللہ پاہی کے حکم دا اللہ دے دا مطلب نو چگنی دی ستا دا حاکم او حکم او پیسلک ان کے جوڑول دا گنی دی خکار ندے کرے دا دی خکڑی دی خو علا چه دا دی دزرن منلے وے بلا دا چه قرآن را لین تورات خو منسوخ شکنن نو بیا اللہ ولی ویوا عندهم توراتو او حال داده چه دی سخا تورات دی بیا حکم اللہ پاگی که حکم دا اللہ دی نو خو منسوخ دی نو بیا ولی اللہ و یقی که دیو گوری اصل خبر داوه چه منگ مخی جواب کرده چه دی وای چه منگ تورات منو او داغی نه بغیر نور نمنو نو اغا چه دی منی نو اغای که خدا فیصله وکنه نو دی بیاوله دالا فیصله رالا اصل که دی دا گنجایش پا نیت را غلی دی چه که دیشه که داغ دایی که پکی سو چوت ورکڑه شویه سو گنجایش پا که دادی دا دی وجه دالا فیصله راوله دا پا دی وجه نا چه دی دا دی اخپل جرم فیصله گینه پا شریعت بانه کهی دی دا پارا نا دې د گنجائش د پاره خبر راوړل دا زمونږ یو کاسو ډېر څه مخالف پنځپیریان دا کې یو دا کې یو دا کې غم ورکړ راغله او دې پیسو لا ګول وړل کې شومو دا کسان راوصل نو ماته ويره دې سوې ما سوې وي به ګور دې ته زوامه چې دا دې ګنا په خول په دې رس دا منه دې او دا کټه وي او دې وشه نه په خېبه ما یارا منا خودی خریدانی و تا پوست کم تی مای پی ایمانو آیا تا مالا دا خبر دیل راوڑی دا چی تا پا شریعت عمل که و ما تا پا در شم سڑی دا پی سوڑو دی نکی گی نزان اس پلی بچ که یا دی دا کار گئی تا دا نو چی گینی اگه دا مسلا من روا و دا غرل نکی دا ما و تا ایمان شم سڑی دا ما گیره کهی ما یولا کوئی دی نیازی ما نیلا گئی یو ناروا دی مای ناروا تا ما نیچ ناروا دی دانن ناروا شو سال پارا زمونگ مای پده ما ریو شیر چه ناروا دی ناروا دی خطا منل و چه نند پیسه لگی نو توس مال را دی ما تیزا خفل استاز دادی را شابا تووی دا چل دایی اصل که اللہ وی فی آ حکم اللہ فاقی که حکم دا اللہ تعالی دی ثم يتولون من بعد ذلك بیا گردی دای پس دا آغینا پس گردی یه دایی که اصول مولیانو ده باره غرونو ده تلو ده مخی رازو که نوال ده پتوار کرده ده چا پنج پیرانو پسی موز کرده ده ناغا ده بیا دوباره راو گرده آغای پسی موز چه ده نوی ده واجب الاعاده ده بیا دوباره را گرده ده واجب ده نا یو پا کری دی صحابی دی ما دی نم نرا دی خودم را دا پتا لیجا صحابی دی ایو دا غدای کری دی زیده دی یو زای که اوجیره که سا پروگرامو نو زا غدای تلال ما نو آقا کم کس چه بکی مشر میلنو نا غدد لره نچه دلی دلو ما خام ترونگه و و آقا آقای دا غدای که پا آقا مایک بانی وی دا غدای بشانو من بچه سی بولار دی غلال لار ورکه چی راش مخی خو چه دا با دیده لامنو چه را لامنو دا غزیده والا چه دیده از صوپا که ناسو پا خدای میده کسمی که ما پیجنده او دا زمان ما خیده همسو که اولوی کلام پروت دیگه نا چه زرا دن لشم سنگ آیت را لامنو دا سی پر توب بانی را پاسی دوی باچه سی اسلام علیکم ما علیکم سلام خیر علی ملما ما دا اوکاز ویده خو پلانه وی ما ایخا ما اینه پیجنم نیو وزر آقا و یو وزر یو بلو تا توپایی یه صحابهی والا تا زمان یو ملگره توپایی آقا و تا تیلبونو که یو مولانا سیب ده ورطوی تا دو شیابل را بی بر دلی وی غرونو تا با نتا سوال تا که بی سویلو چه پنج پیریانو بده چاموز کن آقای دوباره بیا راو کرده واجب و لعاده ده ویچه نمونگا خویلو چه مکروه تحریمی ده دی ما خویل چې مکروه تحریمی ده پنج پیریانو پسی موزو مکروه تحریمی ده نو آقا و تاوی ده مکروه تحریمی سه حکم ده انا دل بیادانه ورطل زمان ده خبر بوتاو رسی او دا والا آقا پا اقبل موبایل کی ریکارد کرده ده خبره از ده میانو مخی ده جنازی ناسمان پا گتولی و خلق وی وی یرا وی آقا غد غد مولیان سکو چوی غد غد پتکی والو ده ده تنگی ده تلوم بیان للا تنگی نده آقا چار سده نمخی چلر شی از ده تلوم نو ده مازیگر ده موز نباد به بیانو بیان میو که از ده مشران را للا وی یرا ده مولی سه خودر خطا گره رو که پتکی نیشته نو یہ پڑکے نیچتے ہوئے نور ڈیو خوالے بیان کے ہوئے پڑکے نیچتے لیکن زمان دو بیان سپکاوے پا پڑکی ہوشو جے پڑکے میں نو نور ما قرآن نا بغیر زبن سنو ویلی قرآن و دیسنا دی دو قرآن اللہ درنے کی جیتا پڑکے والی کہ تا پڑکے نیو ہے دی بانی بیا قرآنم درن ندے دا سی عجیبہ مخلوق دے عجیبہ خلق دے ناغو تاوی دا مکروہ تحریمی حکم سنے نده ده سری ده اخلاو جوا از ما ده خبره بوتاو رسی او برسی وطا انشاءالله ده الگه ده مکروه تحریمی حکم داده چوزای که تا موزو که سره و مشرک نا بیدتیو خو اکیده ره توحید و نده پسی موز مکروه تحریمی ده مز دے ہوشو ثواب دینے دے شے مز دے ہوشو بیا بے دوبارہ نہ را کر دے مکروہ تحریمی حکم دا دے کہ دوبارہ را کر دے دل پکے تے مز نش دے چہ خبر نہ وے جدا بی دے پتہ ہے دولے کہ او ہو بی دے پس مز میو کو نو مز دے مکروہ تحریمی ہو یا یو سڑے او داغا عقیدہ روغا وا خو گرے نہ وا اتا اور پس مز کو دا مکروہ تحریمی دے دا مکروہ تحریمی ده دا بیا دوباره را گردول نیشته بس موز ده اوشو اده موز اغا عجر ده تا نمیلاویگی موز ده اوشو زیمواری ده خلاصه شوا خوشوی واجب ول اعاده آغا ده چی آغا رو شوه نده دوباره را گردول دی نویه را دا تاس ولی منگا تا بیدتیان وای یا تاس منگ تا ولی بیدتیان وای نو آغا تا وی وی پی ایمانی وایا چه جمعی و سلوی اختی و دکالش پی خوری نغسی نواز بیا دی بلا بجلی لارا بیا که سر نور نگا گی دو وی دستی وی ما تا وایا وی نو او دتا خوی چه جمعی و سلوی اختی و دکالش پی خوری نمائتا و تنوی چه مولان رشید احمد و دیان وی رحمه الله احسن الفتاوه که ذکر کرده ده چه کم مولا جمعه سلوی اختی خوری اغا پسی موز مکروه تحریمی ده ما حواله بده ورکره واله کنا چه ده احسن الفتاوه که مولانا رشید احمد دو دیانوی وایه چیک ده کنا خپا خونه شوی زیرام کام دردیم نیو سرا ای سریا چهر تا چه لرشی نو گردی و دقا تا کرونه دی چه پنج پیریانو پسی موز نکی گیا و ده سی دی و واقع سی دی بس ده چی دنو پا تش میدان بانی علمی و ده دزی که علمی تش میدان بانی اپا خدای میده کسامی چی زمون یو چکنی وار پسی را پا دینو بیا خلو چه یو بیا خبر نشی کوله ده زیده و حالا چی ده تا ده ما ده مخامق که چی زوا تاو همه چی موسا بانده که سنگه چلو چی زمون یو چکنی وار پسی را نو بیای موبایل تا تیلپونو کن زیده موبایل ور پس راه نغی بیا پا گاڑی گراو تختو نو موسا بانده نا ازا بیا دلو ما زیده که می تکیر کرو ده عرصه می ویلو پا زیده که می بیا تکیر کرو ده عرصه می ویلو ادا او ده چم هم نا پا داگا میدانه وام کنا چه تا پت خونه واما او داگه ترزو پا موسا بانده درشی تا پوسو که یلتا ای بارا دا خلق بارا تا ووی چه او موبایل کو تختی دا موبایل نه مو جیب کې جبرو دي او پولیس موبایل یادوم هغه ته یادوم دا شي زړیا دا موږ د پته را خو لکه موږ خپل درسونه چړو کنه مونږ را دای دا په زوري خبره چي ده او دا کله ناکله ولا مخه وي دا څه کولاو به نه پرې وي حدا څه کولاو به نه پرې وي کله ناکله ولا خلې خپل لغونه کې تراخه او دا چې ډېر ټیم به زنه ځای کوم دی وانه هغه دې زما کور ته ډېر زیاته فوټو سټیټ را رسولي غریبانو هغه ولما اکا ځای کې کور کې ولا کون کړی دی ولکن او هغه چې مولا غار څخه کړی دی هم ما دې ما دا په الماری کې ځای نشته کور کې مې کونج کړی دی هغه چې مولا غار څخه کړی دی هم چې زما ما شومان هم دانی ویني چې دا لا کومه مسلې دی هچې دا مرز زما ما شومان ته مونږ لګی چې دا یو وخت بیا به دی ځای کیږي په دې خبر وخت نه ځای کو خو کم از کم انصاب خو په کار دی کنه سړیا الله رب العزت وی و عندهم التوراتو او د دې زغه تورات ته فیا حکم الله پاره کې حکم د الله دی ثم يتولون من بعد ذلك چې تورات ورپسې دا سره واړو دا سړي تورات کې دا مسله نه لاوي چې تاسو یې تورات کې خدا سره نه لاوي دا سړي ثم يتولون بیا ګړوې من بعد ذلك پس دینا وما اولئك بالمؤمنين او ندی دا کسان ایمان راړون کی الله وای دی ایمان راړون کی ندی ښا دا نه لږ کی ندی یا په قران ایمان راړل یا په تورات ایمان راوړل ګینو ان لن ذل تورات یا جنان مونګار لګلو تورات فیا هدن پاره کی هدایتو و نور او رڼا وا الله وای تورات میرا لګلو باغې کې د ژوند تیرولو لپاره مکمل ضابطه وا قانونو باغې کې رڼا وا د ژوند د لارې رڼا وا غي کې یا حکم بیا نبیونا په صلیب کولا باغې باندې پیغمبرانو الذين اسلموا هغه کسانو چې هغه تابعدارو د الله د حکم تابعدارو اغای با دا اللہ پا دا کتاب تورات بانی پیسلی کونی او پاری که دا پیسلی وان للذین آدو دا پارا دا کسانو چای یهودیانو یهودیانو دا پاری بی دا پیسلی کونی والربانیون والاحبارو او اغا خدای خلقو نیکانو خلقو والاحبارو او علماء پیرانو او علماء اکبرس پیران اکبرس پیران چی اغای علمائی خواه داس پیری ما تیوی ویزمانگا رور دی کراچه کی پیر دی صرف چه کم دینو یو جانگه وی چوله یو نور ما تیرا خوب ایسا ما یو بلائی نو وی خاندلو یاو دا خبر دیم سیدا نگا چگڑی رضی اتک تور واسده چه کلی کهو ما تیو بد دا غسی پرو دی او دا خلق رازی او روړې آلته کې ویو پارم دی وی وی غیزره ټیکا کړی دا چې کم چرګان مرداري غنا دینه په 50 روپیا خلی وی ما دې ډوړې کې خدای نه وی هغه کثم دې چې مخرو یې په زبانه دا وی ما دې چې ساګ ما غوړوې دال خورا وی ما چې دا ولي چې دا خو مردار دي چې دې مردار ته وسو کاله آل چرګان برابر یا خو مردار خلی مرداري او په خوره ما غوړا ورته وی سړیا خپوي یچې دې مردار باندې خلک حلال چرګان خوې او مردار خلک دې مرداري و بخوري په 50 روپۍ باندې وی زرا خبره کړې دا په 50 روپۍ دې مردار چرګ راوړي او یې غار ته کې هغه چې دنه بس ټوټې ټوټې کوي او داخل چې راځي لنګار په خوري یما باندې دال ساګ وخورو یما دې چې دلته دال ساګ خوره دلته چرګ مغره مردار چرګان دي دا پیران دې سړیا دا هوغلې دې ډاکوان دي پیران آغا دی چه اک پرست پیران دی دو قرآن او دو سنت عالمان او دو شریعت تابع خلق دی آغا خلق لکه سید عنایت الله شاه بخاری رحمه الله دارنگی چلاسی بابا دا خلق و ربانیون او خدای خلق و اخبار و علماء بمست حفظو من کتاب الله یو ما ندا کئی سبب داغی چا امانتدار ګرځولې شو د الله د کتاب د الله د کتاب امانتدار ګرځولې شو چې الله ولا داغه علم په سینه کې اچولو او هغه داغه حفاظت کو هغه د الله مخلوق ته بیانو او هغه باندې فیصله کولې بلو به مستو او بيزو په سبب داغه چې هغه ذمہدار ګرځولې شو یو من کتاب الله د کتاب د الله تعالی د الله د کتاب ذمہدار ګرځولې شو یو دا ذمہداری هغه دا والا کړی شو یو چې هغه با د الله د کتاب د الله مخلوق ته بیانې او په دیو فیصلې کړي وکانو علی شهدا او باغې باندې پویا یا نگران باغې باندې الله نگران مقرر کړی و هغه دا غې نگرانی الله تعالی هغه ته حواله کړی و وکانو علی شهدا او هغه باغې باندې نگرانان نگران په الله مقرر کړی و هغه پویا او باغې باندې نو الله وتعالى فلا تخشوا الناس نو یارم نو مې یاري گئی د خلکو نه یارم کوي د خلکو نه واښونی او یارو کوي زمانہ د الله د کتاب د پی سلیم معاملہ کې د چانه یارم کوي چې څنګه معاملہ وي او څنګه پی سلا کول غواړي د الله د کتاب پر روح سره نو هغه سي پی سلا کوي او سړی چې پی سلا بدلی یاد چا د مخه او یاد پی سوٹا کو دا پارا رشوت والی نو پی سلا بدل کی یاد چا دا مخا یاد دا پلانی دا مخا و اخلاص نشم نستر گونه او شرمیدم نو اللہ وی فلا تخشو ناسا دا خبر دا دا چا دا ستر گونه با نشرمیگه نبیاریگی دا غیر دا وجه نو پی سلا نبدلی وخشونی او یاد او کئی زمانا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا او ما ورکوي زما بایاتونو باندې پیسه لګي مخکې و مولیانو ویچی سلوی خروپونه به کمی مال ایو لکه دا سلوی خروپای به کلی کمی دی کنه وی الله وای چې لګي به مال ډیر پیالي څنګه وګوره تمره ظالمانو تمره غلط مطلب ولا بیانو او صرف دای ویلو کنه قل متاع دنیا کړل خو ته نو معلوم چوایا سګر دنیا ټوله چې لګاله ټوله دنیا لګاله رکعتان الفجر خیر من الدنيا وما فيها د سار دوره کا د سنت د دنیا نه او سج دنیا ګری دا غینه غوړه دي وای ټوله دنیا یو د سار د سنت او مقابله کې سم نه ده د الله تعالی د کتاب ایتونو مقابله کې بسې وې ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا او مال ای زما بایاتونو باندې دا قیمت لگا دا دنیا لگا چې دا دنیا غواړه کې او د الله د کتاب په صله بدل کی او په ذهن کې د دنیا لالچ ته نو حق خلکو ته نه بیانې حق نه وای چې کا حق می وای آیات یې سمنن کلیلا الله تعالی وای زما پایاتونو باندې دا لږ قیمت او دا لږ دنیا مالې چې ردې د پاره دا الله د کتاب په صله بدل کړي دا الله کتاب خلقو ته صحیح دی کانو بیانې و من لم يحکم او هغه چا چې په صله و نکړه بما انزل الله فاغسا چه راولگل اللہ تعالی فا اولائکا هم الكافرون نو دا کسان خاص دیده کافران دا خبر اپا خلق وڈی رب دلگی کنا یاد اللہ دی کتاب الفاظ دی او کدا مونگ دو کور نروڑی دی اللہ و جزما پا کتاب پی سلن نکی نو دا کافر دی دا سمطلب دی یو غو یو سره ده هغه به سلا د الله تبارک و تعالی په کتاب باندې او نکړه په بل یو قانون یو کړه خدای عقیده را چې د الله کتاب چې دی د هغې قانون چې دی هغه او سچ دی، خو پیسره په بل څه باندې وکړه نو دغه ګناه دی او ډېر لوی ګناه دی، فسق دی، ظلم دی او فسق دی، هغه باندې سړی کافر کیږي نه. او چې یو سړی د الله د کتاب په پیسره باندې عقیده نه لري، عقیده نه د الله د کتاب په پیسره باندې او د الله تعالی د کتاب د پیسره نه عقیدتن چې د نه منکر وي، عقیده چې د نه د هغې د پیسره نه منکر وي، نو دا کافر دی، دا کافر دی. لکه علامه علوسی رحمت الله علیه ذکر کړي روح المانی کې، دا عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ کولې پیرا نقل کړی دی، ومن لم یعتقد، هغه څوک چې عقیده نه لري د الله د کتاب په صلا باندې جاهدن د وجه د انکار نه دا کسان غټ کافر دي. الله وی دا کافر دي چې د سره د الله د کتاب په صلا منی نه دا کافر دي. د تمام ته مسلمان وای نو ومن لم یاکم، او هغه څوک چې عقیده نه لري بما انزل الله فاغا پی صلا چه راو لگا اللہ تعالی، آغا سوکا چه اکیدان لری فاغا پی صلا چه راو لگا اللہ تعالی فا اولائکا هم الكافرون، نو دا کسان خاص دای دی کافران. اللہ وی دا کافر دی. من احب للہ و ابغض للہ وآتا لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. چاچه ده چاچه سره مینه کولا ده ده ده بارا چاگه ده الله صحیح بنده و، او چاچه ده چاچه سره بغس کو ده ده وجه نا چاگه ده الله نباغی و، چاله ورک لکول ام ده الله ده رضا ده بارا و چانه منه کولم ده الله ده رضا ده بارا، فقد استكمل الإيمان، یقیناً چې د ایمان کامل لري. دی وای وای کته کافر نو زما زیګه ها داړي را د کوپر خبره ده، داړي را د کوپر خبره ده. ماشاءالله الحمدلله زر دې دار دې ملګرو نډې زیات مطمئنه ما، الله دې ټول له اجر عظیم ورکړي. دې ځای کې یو ډېر خوګرور ټول په ما باندې دیو دبل زیات را نه دي. خالد احمد اورز ما څه خبر دې ځای وکړي، مې استاد خو دا پلار نکد وښنه دغه طرف درو جهانا زیات دي، نو تاسو په دې خبرو لګ دلګری کېږي، خو زما دیني جذبه او زید ایمان به بنیاد وام، نو هغه ویږي مونږه دا خبره حق منلې ده، مونږ د قران دا خبره حق منلې ده او دا په ارث د پاتلا او دا مونږ د ارث د پاسه ومنلا. د دې مخه لکه سوم راضی او سوکم راضی نه غبر وستي، او دا به مخ کی مادي ته ایمان وای. دا نه را چیرې مونږ داسې کول خو غپلانی وسه چې داسې وینې زموږ سره اوس نه لګي. نه نه دا به وای چې مونږ د پد دروسه نه و، اوس مونږ خبر شو، نو مونږ چې دنه اوس هغه خپل غلط خبرې نه واوړېدو. دا نه چې هغه غلط لبته دا صحیح پرې دی، نا دے صحیح تا بغالی دا پرے دے خبر دا دا کانا. او دار دے زائی دے ملگرو کی دا پختو دے را دا، اللہ رب العزت تے ٹولو تاجر عظیم ورکی. مجھے باران شا نا کو بس کڑے سبق نا دے گوارے لا تا زو قرآن انو گاڑو. اللہ رب العزت وائی وکتبنا علیم، لازم کڑی و منگا پا دے یہودو باندے بیا په دغه تورات کې ان النفس چې یقینا النفس با قتلول شي بن نفس په بدلا د نفس کې یو سړی ولاږي او بل قتل کو، نو په تورات کې دا به سلاوا چې دی بر دې بدلا کې قتلول شي. دا د حکومت کار دی، حکومت اوس داسې په کار دی. الله دې راولي، الله دې راولي. چودھری سے بابا در دې ډېر خپل خبره کړو، افتخار چودھری سے یو ډېر خپل بوټو صاحب کیس دایری اوپن کړی دی کنه. هغه والا وکیل ته وی چې صاحب دا ملک د دې ټولو عوامو دی او دا صدر چې دی نو د هر چا دی، د غریب هم دی او د مالدار هم دی. دا کیس چې تاسو ری اوپن کا نو دا د پانسی په کوټو کې چې دا درې سوه کسان کم پراته دي نو دا هغوی به څه کېږي؟ بیا خو هغوی به هم چې دی نو د خپل کیس د ری اوپن کولو لپاره درخواستونه کوي که نه، نو دا قانون به یوازې د بوټو صاحب دپاره نه ښه ده او بیا د ټولو دپاره یي. نوی ستار صدر صاحب ولی چه کم نمی وادی ده پوٹو صاحب ده پار درخواست را لیگی تا کیس داری اوپن کول ده پار دیده نورو غریبانه ده پاره ولی نرا لیگی بیا نا آقا ده که ده کاکا خلو که او بوچه شوی ویجی ده غیر معمولی کیس تزکا کنا آقا واتای ده هر سرده بخپس ده غیر معمولی ده یعنی نر سرده ده خوز زن لغوز آقا نور ستاکت نیشته کنا ده خلی زور ده غریب نو نور خو عمل درآمد کی گی نکنا خبر اڑی رضیاتا قیمتی کڑی را خان سوچی و خبر قیمتیو کی اغا قیمتی اخا خبر اڑی کڑی را اللہ رب لیلت وی والعین بالعین اوسترگا با یسلشی فبدلاد استرگا کی والعنفا بالعنف او پوزا با پری کولشی فبدلاد پوزا کی دیوی گورا دا دا زانتا چی دا انسانی حقوق و علم بردار وی کنا تغیو چې دیو سړی نه پوزا پریکړی شي نو دا خو یو نقصان وشي کنه، نو چې د بل نه پریکړی دا خو بیا دو نقصان وشو. او دلته مونږ ته وایي مونږ د حقوق نه سواد پاره جنگیږو، دا هیومن رائټس والا وایي کنه. دې موټه اونې وا ادي راجنپور په له بودره دی پنجاب دی راجنپور په له چې هلته کې د دریو کسانو پنډ هغې یوې زنانه غریبې ته په سر کې وایي دا کور ته رسو راشه کنه، وایي خدای دې غر که دا هیومن رایټس او دا انسان دا نسوانی حقوق دی، د نه ښکاري چې دا ظلم کېږي. ما ته وایي تاسو ظلم کوي، مونږ ولې تاسو زنانه کورونو کې دننه ساتلی دي او تاسو ورته وایي چې بې پردې به نه راودي او چیل به په سر او برکا به په سر یو دا د هغې حق ول دي او دا در زیاتې دی. و ورش آغا دایی که مور غریبی بانی دل پا سر بانی پند کی دی و آغا غریبی اوڑه نشیم لای دا سراکا که شوی دا غریبی او پا دره کسا بانی دره سڑی و تسلو پندو چست کی دره سڑی او آغا دلان نتلی نشی و غریبی اوڑی آغا و تنخ کاری اصل که آغا سرکا نیش دا خودل دی که دا اسلام و دا شریعت حکم دی دا پردی دا اصل که دا اعتراض دی پا شریعت بانی دی حقوق مگو کو سر خیا کار نیش دے چو حقوق و حقوق دا دی حقوق سے پیجنی دا چی یو دا چا پوزا پریک را تا دا غن پوزا پریکی او چی بیا بلو گو را چو اوہو دا او گو روی دا تا سزا میں لو شوی دا چی بیا بل سڑا ہو لگی چا نپوزا پریکی دیا چی بیا ہو لگی سو والانفا بالانفی والعذن بالعذنی اغوک با کٹکولشی پا بدلا دغوکی وستن لا بستن نی او غاخ پا ماتولشی پا بدلا دغاخ یو دبل غاخ مات که ادل او غاخ تا دازی کم ننو دغو نیو تست یو باسی والا چرا یا دبل غاخ ماتول سنگه یو والجروحا کساس یو یو بساوری و اللہ وی طول زخمونا پا برابری دی طول زخمونا پا کساس چا چا در سوگرن آب و سر کی گی فمن تصدق بیه نو آغا چا چه خیراتو که فماب کولو دو دی زخم سر دا مانه دا شیخ القرآن سیب دا مانه کئی فمن تصدق بی نو آغا چا چه خیراتو که فماب کولو دو دی جرم سر فهو کفارت اللہ نو آغا کفاره شوا دده دو گناهو نو اللہ وی دا چا چه ما پیوکڑا کنا نو پده ما پی بدلا که با اللہ رد دو گناهو نماف کی و ملم یاکم او آچا چه فیصلهو نکڑا بی ما انزل اللہو پا غصا چه راولیگل اللہ تعالی فا اولائی که هم الظالمون نو دا کسانو خاص دای دی ظالمان اللہ وی دا ظالمان دی جزما پا کتاب تیسالا نکی الله دې موږ ته د قران او د سنت سمجھ نصیب کړي او الله دې پاغي پوره پوره د عمل توفیق راکړي. الحمدلله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وقفنا على آثارهم راوستو مونگا د دین راوستو بیا عیسا ابن مریم عیسا علیہ السلام زوی د مریم مصدقن تصدیق اونکه لما دا غصا بینا یده چوڑان دی دا غنو منت تورات د توراتنا و آتینا الانجیلا اورکا منگا آتا انجیلا فی هدن پاغی کی هدایت و نور او رناوا و مصدقن او تصدیق انکیو لما دا غصا بینا یدی جمخی دا غنو من التوراتی توراتنا و هدن او هدایتو و موعظتن او نصیحتو للمتقین دفارا د متقیانو وليحكم آل الإنجيل اویلیو مونگا چو حکم دے کئی فیصل دے کئی انجیل والا بما پہاغس انزل اللہ چراولگل اللہ تعالی فی پہاغی کے ومن لم يحكم اواسو کا چی فیصلون کی بما انزل اللہ پاغس چراولیکن اللہ تعالی فاولائکا هم الفاسقون فضع کسان خاضی فاسقان دی و تنکی دی دپلو د شریعتنا فانزلنا الیک الکتابا اور اولیگا مونگا تا تا کتاب بل حق پاک سرا مصدقن دا سیال کی چی تصدیق انکے دے لما دا غصا بینا یدے چی مخید دن دی من الکتابی دا کتابنا و محیمنا علیہی او محافظ دے پاغی باندی فاحکم بین اوم بس پی صلکوا امیز دے کی بیما پاغس انزل اللہ چراو لگ اللہ تعالی ولا تتبع او ما روانیگا احوا اهم دو خواہشاتو دو دی پسی عما دا غسنا جا اکا من الحق چراغی تاتا دا حقنا لکل جعلنا دو پاردار چا گردول دی منگا منکم دو تاسنا شرعتن یو دین او من آجا او لار واضح ولو شاء اللہ کچری غختل اللہ تعالی فزور سرا مسلمانو لخلقو لجعلکم نخامخا گردولی بیوی تاسو امتا واحدتن ٹولگی یو پتوحید باندی ولكن لیکن داسی اونکڑل لیبلوکم دید پارا چو ازمائی تاسو فیما آتاکم پاسکی چی درکڑی دی تاسو تا فس بکل خیرات نجلتی کوئی کارونو دنی کوتا الاللہ مرجعکم خاص اللہ تعالی تا گردی دل ساسو دی جمیعنا دو طولو فیونبعکم نو خبر با در کی تاسو تا بی ما پاغس کنتم فی تختلفون چه تاسو با پاغی کی اختلاف کو فانی حکم بینهم او داچی فی صلکوا فمینز دی کی بما پاس انزل اللہ چراولی گل اللہ تعالی ولا تتبع او ما روانیگا احوا اهم دو خواہشاتو دو دی پسی وحذرهم او یروکا دو دینا ایفتنوکا چوانڑیتا غم بازی ما دو بازی آغسنا انزل اللہ الیک چراو لگل اللہ تعالی تاتا فا ان تولو نکشری اگرد دل دی فالم نپوشا انما یرید اللہ خبر دادا اراد لری اللہ تعالی ان یصیب اوم دا چور سی دیتا عذاب بی بازی ما سبب دا بازی آغس بی بازی زنوب ایم پا سبب دا گناون دا دی و این کسیرم من الناس او یکینن زیاد دا خلقنا لفاسقون خامخا فاسقان دی افا حکم الجاہلیت یبغون آیا فیصلت جاہلیت لٹوی دی ومن احسن من اللہ حکما او سوک دے دیر دیاد خستان دے اللہ نا با فیصلکی لِقَوْمِ يُوْقِنُونَ دَ پَارَدَ دَا سِقَوْمْ چِ يَكِنْ كَئِ شپا شپوگم باب دو سورت المائده کې الله تعالی تسلی ورکړي نبی علی السلام ته ترغیب ورکړي په دې باندې چې مسله ورسو او کبایر ذکر کړي د اهلی کتابو د اهلی کتابو اغنا سازي د غي اغنا کړدي دا غي هغه ګډ وډ کارونه ګډ وډ خبري اغا اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی قالو آمنا بی افواہم ولم تؤمن قلوبهم مخیوی یسارعونا فی الکبر سمعونا للکذبی سمعونا لکوم آخرین لم یعتوک یحرفون الکلمہ من بعد موازیغی یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا الله رب العزت د دې کبایر ذکر کوي او د دې لپاره زجر او تخویف ذکر کوي زواجر ذکر کول و من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولائک الذین لم یرد اللہ ان یطاہر قلوبهم توخیب ذکر کو لہم فی الدنیا خزیوں و لہم فی الاخرت عذاب عظیم او نبی علیہ السلام دا اللہ رب العزت وائی چه تازا حرازین دیل نرازی چیگنه دی شریعت اسلامی شریعت محمدی ما نلده گنه دا غید و وجه نرازی دی جرازی نخپل گٹ گوری چیگه دیشی زمانگ دی جرم دی سزا بارا که پی شریعت محمدی که سگونجایی شوی او پا غی که زمانگ دی مجرم سرا سنرمیو شی نو الله وی کرالل او پی سره در بانی کول غواری نستا وقتا که دازی خلکو لپی سره که او کوای جنا نکم او که پی سره والا نکه سدلروانو لنشی او که پی سره والا که نو بیا فاکم بین هم بلکست یاد انصاب نکاروالا او بیای وکی با یو حکیمو نکا وغندهم التورات فيها حكم الله دی څنګه وتابانی به صلاح کوي او دی زغ د الله کتاب تورات شته فيها حكم الله باقي کې د الله حکم دی په صلاح دا زین دا سوال راځي کنه چې لکه دا خو الله رب العزت وایي چې دی زغ تورات شته نو تعالی به صلاح سره راړي زین در سوال رازی ساسو بانی را خلی اویلی منویلی چی داو ولی پا کار دی جس راڑی اووی درز ختمی دون بعد دی اووی خیر دی حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طیب صاحب مدذی اللہ العالی اللہ والا درخ کل ذہن ور کرے دیدہ که آر مپسر سرسریون خبر کرے دا مخ کے تلے دے و هغه په یو ټکی باندې را دی جواب کړی چا او وکيفا یو حکیمونکا سرنګي دای به سلاکون کې جوړی تا څنګه باندې به سلاکون کې اومنی تا واغنده اوم تورات او دې څا تورات دې تورات نه منینو چې باندې دې ایمان دې دای د تورات د منلو داوا کوي چې هغه الله مونږ تر علی ګلو مونږ یې منو دای د هغه په سلام نه منی نو ساغه به سو منی دا د یاد چې د نور اغلی د ګوري چې ساری به زنه کې کړی د پاره گونجای شي دای گونجایش د پاره بدای چې نو هغه په سلام باندې عمل درآمد کی نو دای د منلو والا خلق نه دی دې ته تورات به سره نه مانی نو صاحب سو مانی وکيف یو حکیمونه څنګه به دا به سره غونګه جوړ کې وبد مانی دا دې ته مانی نه چې تا به سره غونګه مانی دې ته مانی نه دې تورات نه مانی نو صاحب سو مانی واغنده هم تورات به حکم الله دې زو الله کتاب تورات ته کنه او پاره کې به سره شته کنه نو هغه ول نه مانی دې هغه نه مانی نو صاحب سو مانی خبر اصل کې دا وا زين کلیر شي کنه کلیر خبره ختمه شو ثم يتولون من بعد ذلك الله رب العزت په تورات میرا لګلو فيها هدى ونور او دا کتاب او چې يا حكم بيان نبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار پا داغی تورات با پیغمبرانو اغتابدارو خلکو دی یهودیانو دو پارا پیسلی کولی علماو با کولی اغا حق پرستو خلکو اغا پیرانو با کولی اللہ را بولیدتو ای دا آغی تورات دیو نمانل داغی دی نمانی صاحب سنگو منی چه تا غلادی پیغمبر نمانلی او په هغه کې تورات کې هم دغه به صلیوي چې کومه قران کې دي دا به صلی هغه کې مو وی وکتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس چې دا د کساز دا مسله هغه کې مو دا رنګ درجم مسله هغه کې مو دا رنګ د کوړو مسله هغه کې مو او بیا الله وی ومن لم یحکم بما انزل الله فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ چاچه عقیده او نه ساتلا د فیصلې دا هغه چې کوم الله را لګلو الله وی دا ظالمان خلق دي خا دا ظالمان دي مخکې وی کافر دي بیا وی ظالمان دي او الله وی وقفینا علی آثارهم او رسو راوس مونگا ده دی پسی پا نقش کدم ده دغی پیغمبرانو مخکنو ده دغی پیغمبرانو پا نقش کدم ده غی نباد مون راوسو بیعی سبنی مریم عیسی علیہ السلام زوید مریم اغام داسو مصدقن تصدیق کونکے لما دا سبه نایا دی منت توراتی چوڑان دی داغ منت توراتی دا توراتنا چو انسان رزی او تد کمی خبر دا منلو دعوه که او دعوه چی آغا خبره رشتیا دا و حق دا داغل دا انکار کولو سبانه که دش سگونجایش تبا که چه دی یهودو اغا عیسی علیه السلام نبه منلی دی دا پده سبانه و